انسان کبھی تنگ دل ہو کر برائی کو بھی اپنی زبان سے طلب کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ برائی کو بھی جلدی بھیج دے جیسا کہ وہ بھلائی کو جلدی دے دیتا ہے، تو برائی کو بھی اگر جلدی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو پھر ان کی عمروں کا فوراً ہی خاتمہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے یہ انسان فوری طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری اور اس کا کفران نعمت اور جلد بازی کا ذکر فرمایا ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ پہلے سورہ انفال کے اندر ایک آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کافر اور مشرک لوگ جب قرآن کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے اپنی زبانوں سے اللہم ان کان ھذا والحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم تو نہیں مانتے کہ یہ شخص سچ کہتا ہے، اگر یہ سچ کہتا ہے تو پھر ہم پر پتھر برسا دے. دیکھو اپنی زبان سے ہی عذاب کو طلب کر رہے ہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ کافر لوگ کہتے تھے فسقط علینا کسفا من السماء، ہم تو نہیں مانتے، نہ خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں، نہ تیری رسالت پر ایمان لاتے ہیں، نہ قیامت کو برحق مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے. تو اگر یہ تو سچ کہتا ہے کہ عذاب آئے گا تو فسقط علینا کسفا من السماء، آسمان کا ٹکڑا گرا دے ہمارے سروں پر. اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی سخت سے سخت سزا جو تو ہم کو دلا سکتا ہے تو وہ دلا دے، ہم تو نہیں مانتے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. اور انسان بھلائی کا تو ہر وقت طلبگار ہوتا ہے، وہ بہتری چاہتا ہے اپنی کہ اس کو ترقی نصیب ہو، مال و دولت کی فراوانی نصیب ہو، آرام اور راحت اس کو نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ بھلائی تو جلدی دے دیتا ہے، لیکن اپنی زبانوں سے یہ لوگ تنگ دل ہو کر اور اپنی بے صبری کی وجہ سے اور ناشکر گزاری کی وجہ سے جب برائی کو طلب کرتے ہیں تو اگر خدا تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جلدی کر دے تو فوراً ہی ہلاک ہو جائیں. جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ ان کو ان کی سزاؤں کے بدلے فوری طور پر پکڑے تو زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نظر ہی نہ آئے، نہ انسان نہ جانور، کہ جس نے غلطی کی فوراً ہی پکڑ لیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال لطف ہے اور کمال مہربانی ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، کہ اچھا اور تمہیں مہلت دی جاتی ہے، سوچ لو، غور کر لو. یہ بھی اللہ کی مہربانی کا ذکر ہے اور اس کے لطف کا اور نرمی کا ذکر ہے، اس کی بردباری کا ذکر ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، جلدی نہیں کرتا. جیسا کہ انسان یہ برائی کو طلب کرتے ہیں اگر فور جلدی کر دے تو فوراً ہلاک ہو جائیں. یہی فرمایا لا قضی الیہم اجلہم، ان کی عمروں کا فیصلہ کر دیا جائے، فوراً ہلاک ہو جائیں. اسی واسطے حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ تم تنگ دل ہو کر اپنے خلاف، اپنی اولادوں کے خلاف، مالوں کے خلاف بدعا نہ کیا کرو کہ کہیں یہ بدعا اس گھڑی کے موافق نہ ہو جائے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسے ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اگر بدعا کرو گے تنگ دل ہو کر اپنے خلاف، کبھی آدمی تنگ ہوتا ہے اپنے جان سے بھی تو اپنے خلاف بدعا کرنے لگتا ہے، یا اپنی اولاد کے خلاف یا اپنے مالوں کے خلاف، کبھی لعنت بھیجتا ہے اور ان کے بارے میں کہتا ہے، مال اولاد کے بارے میں، کہ تم ہلاک ہو جاؤ، دفے ہو جاؤ. اس سے منع فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو، کہیں یہ تمہاری بدعا اس گھڑی کے موافق نہ ہو جائے جس میں قبول ہوتی ہے بات، اور پھر وہ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں. منع فرمایا اسے، لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا اموالکم لا یوافقھا ساعت فیستجاب، او کما قال علیہ السلام. صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے. اس گھڑی کے موافق نہ ہو جائے کہ جس کے اندر مقبولیت ہوتی ہے اور پھر بعد میں تم افسوس کرنے لگو، تو منع فرمایا. اور ارشاد ہوا فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، چھوڑتے ہیں مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی. ہماری ملاقات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور خدا کے سامنے پیش ہونا، یعنی معاد اور قیامت کے جو لوگ منکر ہیں ہم ان کو چھوڑتے ہیں، جو اپنی سرکشیوں کے اندر ہی سرگردان ہو رہے ہیں. یہ مہلت دینے کی بات بیان ہو رہی ہے. قانون امحال و تدریج اس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا، وہ بردبار ہے، حلیم ہے، غفور ہے، اس کی اس مہربانی اور لطف کا نتیجہ کہ مجرم بھی پھلتے پھولتے رہتے ہیں. وقت پر ہی خدا تعالیٰ گرفت کرتا ہے. ان بطش ربک لشدید تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرز سخت گیرز مرترا. رومی صاحب کہتے ہیں اللہ کی بردباری پر تمہیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، دیر سے پکڑتا ہے لیکن سخت پکڑتا ہے، پھر سخت شکنجے کے اندر کستا ہے، پھر سزا ملتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون امحال و تدریج ہے. قرآن میں اس کو کثرت سے بیان کیا ہے کہ مجرموں، نافرمانوں، ناہنجاروں کو بسا اوقات اللہ مہلت دیتا رہتا ہے. ان کی مہلت سے تم دھوکہ نہ کھانا، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اس لیے پھلتے پھولتے جا رہے ہیں. نہیں، خدا کی مہلت ہے دی ہوئی. بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تم دیکھو کوئی آدمی نافرمانی میں بڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو خدا تعالیٰ انعام و اکرام دے رہا ہے، ہرگز دھوکہ نہ کھانا، یہ استدراج ہے. یہ پکڑا جائے گا کسی نہ کسی وقت، خدا کی گرفت میں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اس زندگی، مادی زندگی میں بچا رہے موت تک، وہ مرنے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد پکی گرفت میں آ جائے گا. فرمایا کہ اپنی سرکشیوں کے اندر یہ سرگردان ہو رہے ہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں. مصلحت ہے کہ ان کو سزا میں تاخیر کی جائے، یہ اللہ کی بردباری ہے اور اس کا تحمل ہے. فرمایا دیکھو انسان کا حال، اذا مسل انسان ضر، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے ہمارے سامنے، اور دعا ایسے کہ لجنب ہی کروٹ کے بل ہو تب بھی دعا کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہو تب بھی، کھڑا ہو تب بھی. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطر یہ ہے جب تکلیف آتی ہے تو رجوع اللہ کرتا، جب دیکھتا ہے کہ ظاہری اسباب کچھ کام نہیں کر رہے تو پھر خدا کی طرف رجوع کرتا، اور پھر ہر طریقے پر خدا کو پکارتا. تو فرمایا کہ اگر یہ حالت قائم رہتی تو بہت اچھا تھا، اگر تکلیف کے وقت بھی انسان رجوع کر جائے خدا کی طرف، اس کو پکارنے لگ جائے، اس کی وحدانیت کو ماننے، اس کو نافع اور زار مانے اور عقیدہ رکھے، اصلاح کر لے انسان، پھر بھی اچھی بات ہے. تکلیف کے وقت ہی چلو راحت میں نہ آیا، تکلیف کے وقت ہی رجوع کر لیا. لیکن حالت یہاں دیگر گوں ہوتی ہے، وہ یہ کہ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم کھول دیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف کو، تو پھر وہ ایسا جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی ہم کو بلایا ہی نہیں تھا اور دعا ہی نہیں کی تھی ہمارے سامنے کسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی ہو. ایسا غافل ہو جاتا ہے گویا کہ اس پر نہ کبھی کوئی تکلیف آئی ہے، نہ اس نے کوئی دعا کی ہے، نہ گڑ گڑایا ہے، نہ زاری کی ہے. ایسی حالت ہوتی. اور دوسری آیات کے اندر آتا ہے کہ جب مصیبت میں پھنستے ہیں انسان تو پھر خدا کے سامنے گڑ گڑاتے راضی کرتے ہیں. جب خدا اس مصیبت سے نکال دیتا ہے، اذا ہم یشرکون برب، پھر وہ شرک کرتے ہیں اسی طریقے سے، کفر کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے، تو غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور وہی شرکیہ اور کفریہ سب رسومات ادا کرتے ہیں. تکلیف سے اللہ نے نجات دی تو سیدھا داتا دربار میں جا کر نظر چڑھاتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. کشتی میں اگر پھنسا ہوا، جہاز میں اگر نکل گیا تو ساحل پر آنے کے بعد پھر وہی غیر اللہ کی نظر و نیاز، پیرانے پیر کی دیگیں چڑھ جائیں گی، کسی بزرگ کی، پیر کسی غیر اللہ کی، وہ بات ہی بھول جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے نجات دی ہے اور بچایا ہے. انسان کی ناشکر گزاری کا یہ حال ملاحظہ فرما، تو بھول جاتا ہے گویا اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف کی طرف نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی، ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے اور ناشکر گزار ہوتا ہے. عام طور پر انسانوں کا حال یہ ہے، عام طور پر انسانوں کی یہی حالت ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس حالت میں نہ جاتے ہوں، اور وہ کامل ایمان والے لوگ ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والے آدمی کی حالت کے بارے میں فرمایا کہ عجباً لامر المومن، امر المومن کلو خیر. مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، مومن کی سب حالت اچھی ہوتی ہے. اصابت و ذرہ فصبر، اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بات بہتر ثابت ہوتی ہے، اللہ اچھا اجر دیتا ہے، اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے. اور اگر اس کو اصابت ہو سرا اور راحت پہنچتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اور اس کے لیے یہ بات بہتر ہوتی ہے. یہ چیز صرف ایمان والوں کا کام ہے کہ مصیبت کے اندر بھی وہ اپنے توازن کو قائم رکھتے ہیں اور خدا کو نہیں بھولتے، صحیح یاد کرتے ہیں، اور راحت کی حالت کے اندر بھی. تو فرمایا کہ جب ہم تکلیف کو دور کرتے ہیں تو پھر وہ گزرتا ہے اور جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ایسا گویا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی. فرمایا جو لوگ مصرف ہیں، بے باک اور حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے ان کے لیے ان کے کام مزین ہوتے ہیں. جتنے بھی شرک کفر والے بدعت والے جو کام ہیں، ان آدمیوں کی نگاہوں میں شیطان مزین کر کے دکھلاتا ہے کہ بڑے اچھے کام ہیں، ایسے ہی کرتے رہو. مطلب یہ ہے ایسے ہی حد سے بڑے ہوئے، یہ لوگ بھی ناشکر گزار ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہیں، مصرف ہیں، اپنے نفسوں پر اسراف کر رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، کفر کی بات کو پکڑ رہے ہیں، شکریہ کو ترک کر رہے ہیں اور ناشکر گزاری کو اپنا رہے ہیں اور بالکل خدا تعالیٰ کو فراموش کر رہے ہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے مزین کیا جاتا ہے مصرفوں کے لیے، جو کچھ وہ کام کرتے ہیں انہیں کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسانوں کی شکوے کی بیان فرمائی، پھر ساتھ ساتھ تنبیہ بھی فرمائی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی جماعتوں کو اور بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہے جس وقت کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. یاد رکھو خدا کی مولت سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. قرون قرن، ایک سنگت، ایک طبقہ، ایک قوم، ایک جماعت، پہلے بھی ہم نے بہت سی جماعتوں کو، بہت سے فرقوں کو، بہت سی پارٹیوں کو، بہت سے جتھوں کو ہلاک کیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا. تم اگر ظلم کرو گے تو پھر بے فکر نہ رہو، خدا کی گرفت کا قانون وہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ مہلت دے دے تو اس کی مہربانی اور لطف ہے کہ وہ مہلت دے دیتا ہے، لیکن نتیجہ ظلم کا کبھی اچھا نہیں نکلے گا. کفر شرک کا، بدعت کا، برائی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوگا. اس بات کو یاد رکھو، جنہوں نے ظلم کیا ہم نے ان کو ہلاک کیا. اور رسول بھی آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، واضح واضح احکام، واضح ہدایات اور معجزات، یہ سب چیزیں، انبیاء کا بیان، انبیاء کی تقریر، ان کا واعظ اور ان کے دلائل اور ان کے بیان کردہ احکام بڑے واضح ہوتے. ہر ایک نبی واضح واضح طور پر بیان کرتا، اور نشانیاں بھی ایسی واضح کھلی نشانیاں، کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے اس کی صداقت کے لیے. تو فرمایا کہ نبی تو بڑی واضح چیزیں لے کر آئے تھے، لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے مانا نہیں، ماں قانون یو مل، بس انکار کیا اور پھر آگے ڈٹ گئے اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے ہم نہیں مانتے، پھر لاؤ ہم قیامت لے آؤ، قیامت برپا کر دو، عذاب لا دو، پتھر برسا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسی باتیں ہی کرتے تھے. فرمایا مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا ملتی ہے کہ وہ برائی پر ڈٹ جاتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے اور شقی ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ اعمال کی سزا بھی ہے دنیا میں، جو انسان برائی کرتا ہے اس کی سزا بھی ملتی ہے. توفیق کا سلب ہونا بھی سزا ہے، اگر انسان سے توفیق سلب ہو جائے یہ بھی سزا ہے. اور اس کے نتیجے میں آگے خدا کے ہاں تو بڑی سزا ہر ایسے مجرم کے لیے تیار ہے. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو. یہ تو پہلوں کا حال ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تو پہلوں کا حال ذکر فرمانے کے بعد موجودہ وقت کے لوگوں کو بھی تنبیہ فرمائی ہے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, یہ تو سب ہلاک ہوئے, تباہ ہوئے, برباد ہوئے, نافرمانیاں کی جنہوں نے, ناشکر گزاریاں کی, نبیوں کی مخالفت کی, خدا کی ہدایت کو نہ مانا, قیامت پر ایمان نہ لائے, نیکی نہ اختیار کی, برائی ہی اختیار کی, جلد بازی کی, سب کچھ کیا, یہ تو سب ہلاک ہو گئے, ختم ہو گئے. کچھ سزا کے اندر ختم ہو گئے, کچھ تبھی موت وقت ان کا ختم ہو گیا, چلے گئے دنیا سے, اب کوئی بھی نہیں ہے. ثم جعلناکم, پھر ہم نے تم کو, اے موجودہ وقت کے انسانوں, پھر ہم نے تم کو نائب بنایا زمین میں ان کے بعد, اب تمہاری باری ہے. ان تمام نافرمانوں کی جگہ پر جو پہلے ختم ہو گئے, ان کی جگہ پر اب تم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اب تمہاری باری آئی ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, تم کو جانچنا چاہتا ہے. خلیفہ کا معنی نائب اور جانشین ہوتا ہے, تم کو اگلوں کا جانشین بنایا. آج سے 100 سال پہلے جو یہاں لوگ تھے وہ نہیں ہیں, آج ہم ان کے جانشین بنے ہوئے ہیں. پوری نسل ہی ختم ہو گئی ہے, نئی نسل ہے, نئے لوگ ہیں. تو اسی طرح حکومتوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے, پہلی حکومتیں ختم ہوگی, دوسرے آگے آگے, اور پہلے لوگوں کی زندگیاں ختم ہوگی, کوئی خدا کی گرفت میں, کوئی طبی موت پر مرے, کوئی حادثوں کا شکار ہوئے, بہرحال ختم ہو گئے, زمین خالی ہوگی, اس کی جگہ پر تم کو اللہ نے موقع دیا, اب تمہاری باری ہے. اللہ تمہارے اعمال کو بھی آزمائے گا, چھوڑے گا نہیں. یہ زندگی آزمائش ہی ہے, دیکھو پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت پکڑتے ہیں یا نہیں, اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں. آزمائش ہے, ہر انسان کی آزمائش ہے, ہر پیچھے آنے والے کی آزمائش ہے. خدا تعالیٰ اس کو ظاہر کر رہا ہے, کیف تعمل, تم کیسے عمل کرتے ہو تاکہ دیکھ لے اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, پہلے بھی دیکھتا تھا, اب بھی دیکھتا, آئندہ بھی دیکھے گا. اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا, ہم دنیا میں ظاہر کر دیں گے, لو پہلے تو ایسے تھے, تمہاری باری آئی ہے, تم نے کیا کیا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو, اتقوا الدنیا, دنیا سے بچتے رہو. یہ بہت لوگوں کو کھپا چکی ہے, یہ بچتے رہو, اتقوا الدنیا واتقوا النساء, اور عورتوں کے معاملے میں بھی بچتے رہو. فن اول فتنت فی بنی اسرائیل, سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں کی وجہ سے واقع ہوا تھا, ان کے اندر خرابیاں جو پیدا ہوئی تھی, ان کے بارے میں بھی بچتے رہو, حقوق ادا کرو, اور ان عورتوں کو بے حیائی کے راستے پر مت ڈالو, تمہاری ذمہ داری ہے. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, عورتوں کو بے حیائی کے راستے پر ممبر بنایا جا رہا ہے, وزیر بنایا جا رہا ہے, کھیل تماشے کے تھیٹروں میں لے جایا جا رہا ہے, اوریانی میں لے جایا جا رہا ہے, حتیٰ کہ اب اگر مملکت میں قانون شہادت پاس ہوتا ہے یا اس کے متعلق کوئی مشورہ ہوتا ہے کہ قرآن کا قانون شہادت جاری ہو جائے, تو عورتیں جلوس نکالتی ہیں کہ ہماری گواہی مردوں کے برابر ہونی چاہیے. دیکھو یہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے, یہ مردوں نے تو ڈالا ہے اس راستے پر عورتوں کو. اللہ نے تو فرمایا بھی دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے, وہ بھی دیوانی مقدمات کے اندر عورت کی شہادت ہوگی, مالی معاملات میں یا عائلی کا سلسلے کے اندر, تعزیرات کے اندر اس کی شہادت ہے ہی نہیں. اور یہ ہے کہ شہادت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں مقرر فرمائی کہ بھئی اگر مرد نہ ہو تو دو عورتیں اور ایک مرد, دو عورتوں کی گواہی ایک مرد ہے. وجہ یہ فرمائی کہ عورت فطرتاً نسیان والی ہوتی ہے, بھولنے والی ہوتی ہے, اس کے حافظے میں وہ بات نہیں ہوتی جو مرد کے اندر ہوتی ہے. اگر ایک بھول جائے گی دوسری اس کو یاد بھی دلا دے گی. دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر گواہی ہوگی, لیکن اب جلوس نکل رہے ہیں, عورتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں, آدھی شہادت ہم کو منظور نہیں ہے. دیکھو خدا کی بات کو ٹھکرانے والی, اتنا بغاوت کا سلسلہ ہو رہا, یہ سب مردوں کا قائم کیا ہوا. یہ سب ان کو گسیٹ گسار کر حقوق کہتے ہیں. صدر صاحب بھی کہ دوسری نصف آبادی عورتوں کی اور ہم غفلت نہیں کر سکتے, ان کو پورے حقوق دلائیں, دلا دو پورے حقوق جو اللہ نے نہیں دلائے, رسول نے نہیں دلائے, تم دلا دو حقوق ان کو, اور وہ نکال لو میدان میں, ہر میدان میں عورت کو نکال لو, مکمل طور پر بے حیائی کا مظاہرہ ہو جائے, اور پھر اس کے نتائج بھی دیکھ لو کہ اگر پہلی قومیں ایسی باتیں کر کے کامیاب ہوئی ہیں, تمہارے سامنے انگریز کی مثال موجود ہے, کیا انگریز اس اوریانی کے تمدن میں کامیاب ہو گیا؟ ہرگز نہیں. امریکہ کامیاب ہو گیا ہے, الہادی لوگ کامیاب ہو گئے ہیں اس اوریانی کے تمدن میں. بے پناہ خرابیاں ہیں, ایسی خرابی, تم تو غنیمت ہے, تمہارے اندر کچھ نہ کچھ سکون ہے, یہ دین کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کسی قدر سکون ہے. وہاں تو آگ جل رہی ہے, وہاں آتشکدے بنے ہوئے ہیں دل, ذرا بھی اطمینان نہیں ہے. جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے, چاہے وہ محلات کے اندر ہو یا بڑی بڑی ہوٹلوں میں ہو یا بڑے بڑے آرام دہ جگہوں میں, آگ جل رہی ہے دلوں میں, ذرا کسی کو سکون نصیب نہیں ہے. تمدن جدید نے بہت ذلیل کیا, انسانیت کا بالکل خاتمہ کر دیا. خود بڑے بڑے فلاسفر انگریز اور مغربی لوگ اپنی تہذیب سے بیزار, لعنت بھیجتے ہیں کہ ایسی تہذیب ہے, اس کے اندر سکون ذرا بھی نہیں ہے. اوریانی ہے, برائی ہی برائی ہے, نیکی کا کوئی شائبہ نہیں ہے, نسلیں ٹھیک نہیں ہے, تمام بدکاری کی نسلیں ہیں, اخلاق ٹھیک نہیں ہے, کوئی بات ٹھیک نہیں ہے سکون والی. تو بہرحال اگر حکومت مل جائے تو وہ بھی امانت ہے. خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو حکومت مل گئی, آج ہم ماشاء اللہ چلا رہے ہیں, یہ تو امانت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسے حقوق ادا کرتے ہو, اللہ کے حقوق کیسے ادا کرتے ہو اور مخلوق کے حقوق کیسے ادا کرتے ہو, کس امانت کو کس طرح ادا کرتے ہو. فرمایا تم دنیا میں خواہش کرو گے کہ ہم کو عہدہ مل جائے, ممبر بن جائے, وزیر بن جائے, حاکم بن جائے, ثم تکون ذلک حسرت یوم القیامہ, پھر یہ چیز تمہارے لیے قیامت والے دن حسرت کا باعث بنے گی, افسوس کرو گے افسوس کہ ہم نے یہ چیز نہ لی ہوئی, کیونکہ ہم حقوق تو ادا نہیں کر سکے, تمام حقوق ہمارے ذمے ہی پڑے ہوئے ہیں, اور جب گرفت ہوگی اس وقت پتہ چلے گا. یہ تو امانت ہے. اسی طرح ہماری زندگیاں بھی اور ہماری حیات بھی امانت. اللہ جانچنا چاہتا ہے کہ پہلوں کی جگہ آج تمہاری باری ہے, تم کیا کرتے. تو انسان کو نیکی کی طرف, خدا کی وحدانیت کی طرف, قیامت پر یقین کی طرف اور اچھائی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے, نہ کہ ان لوگوں کے شیوے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا, یہی فرمایا پھر ہم نے تم کو بنایا زمین میں نائب ان کے بعد تاکہ ہم واضح کر دیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وإذا تتلى عليهم اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح, کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی, لیا ہمارے پاس قرآن اس کے علاوہ یا اس کو تبدیل کر دے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما یکون لی, نہیں ہے میرا کام کہ میں اس کو تبدیل کروں اپنے طرف سے, میں نہیں ان اتبع نہیں پیروی کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف, میں خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نہ تلاوت کرتا اس کو تم پر اور نہ وہ خبر دیتا تم کو اس کی, بس بے شک میں ٹھہرا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افترا باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو, بے شک نہیں فلاح پائیں گے مجرم لوگ. یہ سورہ یونس مکی ہے, مکے کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے. اس کے اندر مرکزی مضمون ہی زیادہ تر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت ہے. ابتدا میں پہلی آیت کے اندر ہی قرآن کریم کی حقانیت کا اظہار اللہ نے فرمایا, اور اس کے بعد پھر دو مسئلے, ایک توحید کا مسئلہ اس کے عقلی دلائل بہت سے ذکر فرمائے, اور دوسرا قیامت کا اور جزائے عمل کا مسئلہ بیان فرمایا. سو اب ان آیات کے اندر اللہ تعالی رسالت کے بارے میں اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. ان آیات کے اندر یہ دو مضمون ہیں, قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور برحق ہونا, اور دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا, یہ رسالت کا ذکر. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پہلے مکذبین اور مجرمین کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے, تو اسی طرح وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان لوگوں کو, یہ بھی قریش مکہ یا عرب کے لوگ, جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیتیں واضح واضح, آیات کتاب جس کے اندر بنیادی طور پر عقائد کی اصلاح ہے, اور اس کے بعد تمام احکام بھی آتے ہیں, دلائل بھی آتے ہیں, مسائل بھی آتے ہیں, ساری باتیں آیات کے اندر داخل ہیں, لیکن یہ مکی صورتوں میں تو زیادہ تر توحید کے دلائل اور اس کی تفہیم اور معاد کا مسئلہ, قیامت کے بارے میں وضاحت, نبوت پر ایمان لانا, کتاب الہی کو تسلیم کرنا, وحی الہی ماننا اور اس پر ایمان لانا, ملائکات اللہ پر ایمان لانا, خدا کی تقدیر پر یقین رکھنا, اللہ کی ذات اور صفات اور حیات بعد الممات کے بارے میں, یہ بنیادی عقائد کا زیادہ تر ذکر ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں واضح, ظاہر ہے کہ سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے واضح واضح دلائل بیان فرمائے, توحید کے دلائل ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن میں, شرک کی تردید بڑے واضح طریقے پر فرمائی ہے, کسی گوشے کو مخفی نہیں رہنے دیا. یعنی اور نبیوں کی تعلیم کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ واضح بات کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کے واقعہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی اور پھر یہ فرمایا کہ ثم لا یکم امرکم علیکم غمہ, لوگوں واضح طور پر بات سن لو, اجتباع نہیں رہنا چاہیے کسی بات کے اندر, میں بالکل صاف صاف بات کرتا ہوں. خدا کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے اور شرک قبیح چیز ہے. تو واضح واضح باتیں قرآن کریم میں تو اس سلسلے کے اندر انتہائی وضاحت فرمائی, اور یہ جتنے مرکزی مضامین ہیں تو ان کی تو بے انتہا وضاحت کی ہے, قیامت کی بہت زیادہ وضاحت کی ہے, اسی طریقے سے توحید کے مسئلے کی بہت زیادہ وضاحت کی ہے, اور رسالت کے مسئلے کو بھی واضح طور پر بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور خدا کی کتاب ہونا، برحق ہونا، اس کے بارے میں بھی بہت سے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیتیں واضح واضح، تو قال الذین لا یرجون لقانا، کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات. ہماری ملاقات سے مراد یہ ہے قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا، اس سے انکار کرتے ہیں منکرین قیامت. تو منکرین قیامت یہ کہتے ہیں، اور یہ انکار قیامت ہی ایسی قبیح چیز ہے اور ایک گندا اور برا عقیدہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بے حیا بناتا ہے. اللہ نے فرمایا کفر زیادہ تر اسی واسطے کرتے ہیں کہ انجام کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے اور قیامت پر یقین نہیں ہے. کیونکہ اگر یقین ہو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ مجھے تو حساب پیش کرنا ہے، تو پھر رکتا ہے انسان. تو جو لوگ امید ہی نہیں رکھتے، شیطان نے ایسا سبق پڑھایا ہے کہ جنت دوزخ یا قیامت حشر نشر کا ذکر آتا ہے تو وہ انکار کراتا ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی بناوٹی باتیں ہیں، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا. کہیں یہ ہے کہ ہم فنا ہو جائیں گے تو کون دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا، ہڈیاں ہماری بکھر جائیں گی، ذرات منتشر ہو جائیں گے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی کسی کو مر کر جیتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے، ایسی یہ بناوٹی باتیں بنائی گئی. بہرحال قیامت کا انکار جس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. یہ رجا کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خوف اور امید. مالکم لا ترجون للہ وقارا، وہاں خوف کا معنی ہے، کیا بات ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے ہی نہیں. یہ دونوں معنی، یہاں اس کے دونوں معنی لگ سکتے ہیں، امید ملاقات کی جیسا خوف بھی ہے. تو جن کو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، یعنی وہ قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر حاضہ، لے آؤ ہمارے پاس قرآن اس کے علاوہ کچھ اور قرآن لاؤ، اس کو تو ہم نہیں مانیں گے. اور بدل ہو، اگر دوسرا نہیں لاتے تو پھر اس کو تبدیل کرو. اس طرح تبدیلی، اس طرح جو باتیں ہماری مرضی کے مطابق ہیں وہ تو ہم مان لیں گے. اس کی نصیحتیں تو بہت اچھی ہیں، پند و نصیحت کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے جو معبودان ہیں ان کے خلاف جب ان کا رد کیا جاتا ہے، تردید کی جاتی ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے عقیدوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. انصروا آلہتکم، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا، اپنے ان معبودوں کی مدد کرو، مت چھوڑو ان کو، جمے رہو ان پر. تو یہی بات ان کے لیے تھی، یہ ہم اپنے عقیدے، جن جن کو ہم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں یا جن کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں یا جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، ما یا کان یا بدو آباؤنا، ہمارے پہلے باپ دادے بھی جن کی پرستش کرتے تھے، جن کو ٹھاکر معبود مانتے تھے، ان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایسا قرآن لاؤ جس میں ہمارے معبودوں کی مذمت نہ ہو. باقی پند و نصیحت کی باتیں بہت اچھی ہیں، وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو دو باتیں، یا تو اس قرآن کو کوئی اور قرآن لاؤ، اس کو مٹا دو جو یہ قرآن ہے، سرے سے یہ نہ ہو، یا دوسری بات ہے کہ اس میں تبدیلی پیدا کرو، ترمیم کر دو، اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دو. جیسا ودو لو تو دھینو بجو دینو، مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ نرم ہو جائیں، ڈھیلے ہو جائیں، ان کے معبودوں کی مذمت چھوڑ دیں، یعنی شرک اور کفر کا رد کرنا چھوڑ دیں، تو پھر صلح ہی صلح ہے، پھر صلح کلی ہو جائیں گے. مطلب یہ ان کا بڑا مطالبہ تھا، ہمارے معبودوں کا رد نہ ہو، ہمارے عقیدوں کا رد نہ ہو. ہم جن کی پوجا کرتے ہیں یا ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یا ایسی تبدیلی کرو کہ وہ چیز نہ ہو اس کے اندر. تو دوسرا قرآن لانا کہ سرے سے اس کتاب کو ختم کر دو، یا یہ ہے کہ تبدیلی کرو کچھ اس کے اندر، وہ باتیں چھوڑ دو کہ جو ہمارے عقیدوں کے خلاف ہیں، تو باقی باتوں کو ہم مان لیں، نماز بھی پڑھ لیں گے اور صدقہ خیرات بھی کر لیں گے اور اخلاقی باتیں جتنی ہیں ان کو ہم تسلیم کر لیں گے. یہ دو باتیں انہوں نے کہی. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں یا اس قرآن کو آپ چھوڑ دیں، اس کی جگہ اور قرآن لائیں، یا اس میں ترمیم کر لیں جس میں ہمارے عقائد یا ہمارے رسومات وغیرہ جو ہیں اس کا رد نہ ہو، ایسا قرآن لائیں، تب ہم اس کو مانیں گے ورنہ نہیں. اور ہم اپنے عقیدے کو، بت پرستی کو، شرک وغیرہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو کہتے ہیں آپ ان کو صاف صاف جواب دے دیں. ما یکون لی، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نہیں ہے میرا کام کہ میں اس کو تبدیل کروں اپنے طرف سے، مجھے اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، یہ میری مرضی کی بات ہی نہیں ہے. کسی نبی اور کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کو تبدیل کرے. اللہ کی بات کو تبدیل کرنا یہ تو بغاوت ہے خدا کے ساتھ. تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں اپنی طرف سے، یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا. اللہ تعالی جو مالک ہے، معبود برحق ہے، وہ ہی کسی حکم کو اگر اٹھا دے تو اس کی مرضی، کسی حکم کو منسوخ کر دے، ما ننسخ من آیت ہو، ما ننسخ من آیت نعت بخیر من، آگے یہ الفاظ ہیں، کسی آیت کو ہم نہیں مٹاتے یا نہیں منسوخ کرتے مگر اس سے بہتر حکم لاتے ہیں یا کم سے کم خیریت اور فائدے میں اس جیسا ہی ہوتا ہے. اللہ تو اپنی مرضی سے چاہے جس حکم کو منسوخ کر دے، تبدیل کر دے، لیکن کسی اور کو یہ اجازت کہاں ہے اور اختیار کہاں ہے جو اللہ کی بات کو تبدیل کر سکے؟ نہ نبی کے اختیار میں ہے نہ کسی انسان. لا مبدل لکلمات اللہ، اخلاق کلام کو اور اس کے احکام کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ تو بغاوت ہے، یہ تو کفر کی بدترین شکل ہے، اس کو تبدیل کرے تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا کام تو اتباع ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، جو وحی الہی مجھ پر آتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں. میرا کام تعمیل کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، اپنے طرف سے بنانا نہیں کسی بات کو، تبدیل کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، تحریف کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو اتباع ہے. اتبع ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں جو بھی آپ پر وحی آئے آپ اس کی تعمیل کریں اور اسی کی لوگوں کو تعلیم دیں کہ لوگوں تم بھی اس کی تعمیل کرو. اس کے اندر تغیر اور تبدل کرنا یہ کسی انسان کے اختیار سے باہر ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو کرے گا باغی ہوگا. بنی اسرائیل کا حال اللہ نے بیان فرمایا، وہاں یہی فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو بات ان کو کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو تبدیل کر ڈالا، جو بات کہی تھی ایسے کرنا اس کے خلاف اس کو تبدیل کر ڈالا انہوں نے، وہ ظالم فرمایا ظالموں نے. پھر کیا ہوا؟ تبدیل کرنے کے نتیجے میں فانزلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، پھر ان کی نافرمانی کی بدولت ہم نے آسمانی عذاب نازل کر کے ان کو سزا دی. کہ خدا کی کتاب میں تحریف کرنا اور تبدیلی پیدا کرنا یہ تو لانتیوں کا کام ہے، ایسے لوگوں پر لانت برستی. اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا جنہوں نے کتاب الہی کو تبدیل کیا، باتیں بدلی، اس کی تحریف کی، ان پر لانت برستی ہے، خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا، وہ ملعون اور مطرود ہو گئے وہ لوگ. تو میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ کتاب الہی میں تبدیلی کر دوں یا اس کو مٹا کر کوئی اور کتاب لاؤں؟ میں تو اتباع کرنے والا ہوں، میرا کام ابتدا نہیں ہے، ایجاد بندہ نہیں ہے، نئی باتیں نکالنا نہیں ہے، بلکہ میرا کام تو اتباع ہے، امر الہی کی تعمیل کرنا میرا کام ہے، اور تمام انسانوں کا کام یہی ہے کہ وہ امر الہی کی تعمیل کریں۔ تبدیلی اور تحریف کرنا یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتے، جو کرے گا ملعون ٹھہرے گا، مغضوب ٹھہرے گا، قاسی القلب ٹھہرے گا۔ تو فرمایا کہ میرا کام اتباع کرنا، ان تب اللہ ما یوحا الیہ۔